Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności dla osób po 80. Ponad 1000 przetestowanych w tym tygodniu nauczycieli jest zakażonych koronawirusem. To dane resortu edukacji. Francuski rząd zdecydował o wydłużeniu godziny policyjnej i ograniczeniach dla przyjezdnych. Oblężenie przeżywa infolinia i strona internetowa, na której można zapisać się na szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy dla osób, które skończyły 80 lat, ruszyły o północy. Takich osób w Polsce jest ponad 1 700 000. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w TVP Info, że można się zapisywać przez cały tydzień, niekoniecznie pierwszego dnia. Zwrócił się też do rodzin seniorów o pomoc przy rejestracji. Żeby po prostu też pomóc, czy przy internetowym rozwiązaniu, czy nawet przy telefonie, czy oczywiście też pomóc w pójściu do najbliższego POZ-u. Od 22 stycznia zapisywać będą się mogły osoby po 70. Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Portal Polskie Radio 24.pl uruchomił specjalny poradnik związany z akcją szczepień. Znajdą tam Państwo najważniejsze i aktualne informacje dotyczące rejestracji, terminów, adresów czy numerów infolinii. 1133 nauczycieli najmłodszych klas przebadanych do tej pory na obecność koronawirusa ma rezultat pozytywny. To 2% wszystkich wyników, podało Ministerstwo Edukacji. Testowanie nauczycieli trwa od poniedziałku. W 3 dni akcji wymazy pobrano od 80 tysięcy osób. Wyniki otrzymało 60 tysięcy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wśród tych osób, które są według nich zdrowe, bezobjawowe, także są wykrywane przypadki koronawirusa. Te osoby oczywiście będą skierowane do izolacji, nie mogą podjąć pracy. Testowanie nauczycieli kończy się dziś. Do badania zgłosiło się 165 tysięcy osób. A w poniedziałek uczniowie z klas od 1 do 3 wracają do nauki stacjonarnej. Resort edukacji przedstawił szczegóły funkcjonowania szkół po feriach. Do nauki stacjonarnej wrócą też uczniowie klas 1-3 szkół specjalnych. Normalnie będą działać szkolne świetlice. Wszystko, jak mówił w trakcie konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, w ścisłym reżimie sanitarnym. Jedna grupa uczniów, jedna sala, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejście do szkoły i przerwy o różnych godzinach. Powrócą też zajęcia z praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe. W dalszej kolejności do szkół wrócą maturzyści i ósmoklasiści, ale jak mówił minister edukacji i nauki, termin uzależniony jest od rozwoju epidemii koronawirusa. Na razie takiej możliwości nie ma, kiedy będzie. Najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, takie decyzje będziemy podejmować. Z konsultacji w szkole w maksymalnie 5-osobowych grupach mogą nadal korzystać uczniowie klas 8 i maturalnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Od północy można składać wnioski o wsparcie w ramach tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Maksymalna wysokość dopłaty dla mikroprzedsiębiorcy wyniesie 324 tysiące złotych. Małe i średnie firmy będą mogły dostać nawet 3,5 miliona złotych, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Średnia kwota subwencji dla mikroprzedsiębiorstw powinna wynieść około 70 tysięcy złotych, czyli no ten punkt gastronomiczny, który jest w tej chwili zamknięty, zatrudnia 3 pracowników, ma spadek przychodów no znaczący, powyżej 60%, no to mówimy o ponad 100 tysiącach złotych. Rządowa pomoc trafi do firm działających w branżach, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią. To w sumie 45 rodzajów działalności gospodarczej. Pieniędzy nie dostaną firmy, które łamią obostrzenia. Francja zaostrza restrykcje sanitarne w związku z sytuacją epidemiczną i pojawieniem się brytyjskiej odmiany koronawirusa. Od jutra w całym kraju będzie obowiązywała wydłużona godzina policyjna. Wprowadzono też ograniczenia dla osób przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej. W całej Francji od soboty godzina policyjna będzie się rozpoczynać o 18:00, ogłosił francuski premier Jean Castex. Przepisy te będą obowiązywały co najmniej do końca stycznia. Do tej pory w większości departamentów przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania było możliwe do 20:00. Szef francuskiego rządu poinformował także o zaostrzeniu kontroli na granicach. Wszystkie osoby przybywające z państw spoza Unii Europejskiej będą musiały otrzymać negatywny wynik testu przed przyjazdem, ogłosił premier Castex. Po przekroczeniu francuskiej granicy osoby te

Duh. Somewhere in your cologne. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Kwadrans po godzinie 6 i 16 minut po godzinie 6. Kapsuły czasu, czym są? Zakopywanie różnych aktualnych i charakterystycznych dla czasów, w których żyjemy, przedmiotów na 50-100 lat po to, aby przyszłe pokolenia zobaczyły, jak żyło się dawniej i co kiedyś było na czasie. Czym jest ta tradycja, po co to robimy i przede wszystkim, co dzisiaj włożylibyśmy do takiej kapsuły czasu? To jest pytanie do Państwa, co Państwo sugerują. Co do takiej kapsuły czasu na przykład na 50 lat można by włożyć po to, żeby nasze wnuki zobaczyły, no właśnie co? Internetu tam całego nie wrzucimy. 50 lat temu przecież nikt o internecie nie słyszał. No więc pytanie, co może się wydarzyć za 50 lat takiego, co nam nie przychodzi do głowy? W jaki sposób skomunikować się z przyszłością? To jest pytanie na dzisiaj. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Może na przykład ceny benzyny. I za 50 lat będą się zastanawiali, co to była ta benzyna w ogóle. 2 2 7 3, co zakopalibyśmy dzisiaj w kapsule czasu? Za chwilę natomiast sprawdzimy, jak wyglądają takie kapsuły czasu w różnych miejscach kraju, w różnych miejscach w Polsce, bo ta tradycja wcale nie przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Jak się za chwilę okaże. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytela. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, ma pewnie Program Trzeci Polskiego Radia to nasza Polska Bowska i utwór zatytułowany Kaktus. Ja ten utwór, jak usłyszałem, to od razu mi się spodobał. Puściłem znajomym, a oni mi powiedzieli, że ale przecież to jest w ogóle w jakimś serialu użyte. Także człowiek bez telewizora okazuje się, że jest zacofany. Szanowni Państwo, co włożylibyśmy do kapsuły czasu i zakopali na 50 lat od dzisiaj? Dwie dwójki, siedem trójek? Dzień dobry. Rozmawiamy na temat kapsuły dzisiaj w trójce. Ja bym umieścił w tej kapsule pana redaktora, który o tym tak bardzo elegancko mówi, jakby wyskoczył po 50 latach, to by mógł wszystko opowiedzieć. Uszanowanie, miłego dnia. Bardzo dziękuję. Musiałaby to być rzeczywiście potężnych rozmiarów kapsuła, ale może i koncepcja jest to słuszna. Na świecie pełno jest skarbów pozostawionych przez przeszłe pokolenia. Czasami ktoś specjalnie chce nam coś napisać, przedstawić nam wycinek swojego świata i na tropie takich właśnie eks przeszłości z różnych zakątków Polski znalazł się reporter Piotr Żółnowski. Słynny list Butelce został znaleziony w lipcu tego roku podczas remontu naszego dworca przygranicznego. Pracowali murarze Karolewski Jan, Sobański Władysław, obaj z Kalisza. Zamurowaliśmy tą kartkę na pamiątkę. Kto znajdzie tą kartkę, to sobie przypomni hitlerowską wojnę z ludźmi, jak te krzyżaki ludzi wysiedlali. Został napisany w 1941 roku przez pracowników przymusowych. Postanowiliśmy odnaleźć rodziny, potomków obu murarzy. Przyjechały wnuczki Władysława Sobańskiego. One razem z burmistrzem wmurowały kolejną kapsułę czasu z mury dworca w miejscu, w którym właśnie odnaleziono poprzedni list. W tej kapsule znalazł się skan poprzedniego listu, tak żeby tą historię przenieść dalej, ale też takie pamiątki współczesne, monety z wizerunkiem dworca. To była pani Magdalena Kąpieliska z działu promocji i kultury w Nowych Skamielżycach. Teraz natomiast skoczmy do pani Bibiany Kołodziejczyk, zajmującej się rewitalizacją metropolisu w Łodzi. List w butelce został odnaleziony na budowie w 2018 roku. Został on napisany przez malarzy. Był to pan Stanisław Prusiewicz z Kalisza i pan Józef Pruskalski z Łodzi. Został napisany dokładnie 26 listopada 1920 roku i podali swoje daty urodzenia. Dokładnie napisali, czym się zajmują. Zwrócili się z prośbą o przekazanie tego listu swoim następcom, czyli domyślamy się, że chodziło o następnych pracowników. Jeden z autorów listu, pan Stanisław Prusiewicz, był byłym obrońcą Warszawy z 1920 roku. Jak zatem Państwo słyszą, tego typu kapsuły czasu nie przyszły do nas jako moda z zachodu, tak jakby się wydawało w filmach, jak to jest pokazywane, tylko już od dawien dawna komunikowaliśmy się w ten sposób między pokoleniami. Więcej na ten temat dzisiaj w programie na pewno padnie. Dwie dwójki, siedem trójek, co Państwo umieściliby dzisiaj w takiej kapsule czasu i zakopali na 50 lat. O tym między innymi. Dwie dwójki, siedem trójek, pora na trójkę, małpa, polskieradio.pl. AC/DC, Realize 24 po 6. Down. Feel the chill, feel the Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie szóstej. Za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia prognoza pogody, która bardzo zachęca do morsowania. Tylko chciałbym zdradzić taki sekret teraz. Proszę Państwa, otóż można morsować i nie pisać o tym na mediach społecznościowych. Naprawdę. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy dzisiaj na mapach pogodowych od północy najcieplej, w kierunku południa najchłodniej, z wyjątkiem naszego bieguna zimna, który umieścił dzisiaj się sam. Z własnej woli w Białymstoku, minus 9 stopni na Podlasiu. Natomiast pozostałe temperatury maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia to 0 na północy, Gdańsk i Szczecin, to północny zachód naturalnie, przez minus 7 na Warmii i Mazurach, minus 5 w centrum i minus 4 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Kielcach. 0 również pojawi się w Gorzowie Wielkopolskim. Uwaga na lód i miejscowe oblodzenia na drogach, może być ślisko. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci.

Program trzeci. Piętnaście minut pozostało do godziny siódmej. Teardrop i Massive Attack z doskonałej płyty Mezzanine, którą polecam w całości, naprawdę, od deski do deski warto poświęcić 54 minuty, jak dobrze pamiętam, żeby ją sobie przesłuchać. Do kapsuł czasu, o których dzisiaj rozmawiamy, wrócimy za chwilę. Pora na prasowanie, czyli krótki przegląd prasy w programie Pora na Trójkę. Zaczynamy od Gazety Wyborczej, która to w dziale Co jest grane 24 przedstawiła zestawienie najbardziej oczekiwanych płyt na ten rok nadchodzący I alfabetycznie mamy tutaj Adele. Nie znamy jeszcze tytułu albumu, nad którym Adele pracuje. To jest oczekiwany album. Foo Fighters. Również nie mogę się doczekać. Medicine at Midnight. Taki album ma się ukazać 5 lutego. Utwory promujące ten album również na antenie radiowej Trójki można usłyszeć. The Cure. To jest ciekawe. The Cure również planuje wydanie albumu. Konkretnej daty tutaj jeszcze nie widzę, ale tytułu również nie mają. Pytanie, czy pierwej tytuł podadzą, czy pierwej datę premiery. Lana Del Rey, St. Vincent, Miley Cyrus i Problem, między innymi tutaj wymienione jako płyty, na które czekamy. Dlaczego na te płyty akurat czekamy? To w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, co jest grane 24. Dalej, Polska The Times i coś, co w XXI wieku uderzyło mnie mocno, że ktoś publicznie takie zdania wypowiada. Pani Monika Soćko, która jest arcymistrzem w szachach, jest jedyną taką kobietą w Polsce, powiedziała: nie uciekniemy od tego, musimy przyznać, że mężczyźni są lepszymi szachistami, widać to już na etapie rozgrywek nastolatków. Szanowna pani Moniko, w dzisiejszych czasach mam obawy o pani media społecznościowe po takim cytacie, że tam zaraz pojawi się grupa bojowników o równość i tak dalej i zacznie pani tłumaczyć, że nieprawda, tylko wystarczy trochę forów dać i wtedy wszystko się wyrówna. To artykuł cały na temat arcymistrzyni polskiej w szachach w dzisiejszym Polska The Times. Rzeczpospolita dzisiaj i dział nieruchomości. To jest ciekawe, bo w tym dziale jest tutaj napisane, że firmy idą do nowych biur. Ten rok upłynie podobno głównie pod znakiem oddawania biurowców do użytku, częściowo wynajętych. Będą także nowe inwestycje, między innymi Warsaw Tower, 230 metrów w centrum Warszawy. Mam na myśli 230 metrów z dołu do góry. Najwyższy w Polsce pod względem mierzonej do dachu wysokości budynek. Teraz trwa jeszcze montaż iglicy. Natomiast mnie to o tyle zastanawia, że wiele głosów się pojawia, że lockdown pokazał, że wcale nie trzeba dużych biur wynajmować i że można pracować z domu. Zatem czy nie jest trochę tak, że inwestorzy, którzy stawiają te budynki, deweloperzy, trochę mogą się zdziwić, jak chodzi o ich przewidywania podaży i popytu. Może się to nie pokryć z rzeczywistością. Na koniec krótko Super Ekspres i uwaga, mały pancerniak we wrocławskim Zoo na Świat. Przyszedł właśnie taki zwierz, wygląda bardzo pociesznie. Mała nosorożyca waży ponad 60 kg, na krok nie odstępuje jej dwutonowa mamusia Maruśka. 155 lat historii wrocławskiego Zoo nie widziało takiego jeszcze wydarzenia. Nosorożec indyjski zwany pancerniakiem przyszedł na świat i to na dodatek dziewczynka, jak to mawiano w Alo Alo, kobieta płci odmiennej. Zatem to dzisiejszy przegląd prasy, czyli prasowanie w Trójce. Teraz Walka, Nawi, Grzegorz Wilk, kwadrans do godziny 7:00. Za chwilę zajmiemy się znowu kapsułami czasu. Co w nich umieścić? Ty coś ciszasz bełkot odbiornika i technik koloru blew. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy, gromki śpiew. I pilotem, co wygasza ekran, zbywasz brud z nie swoich rąk i wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. Milczysz. Fire. co twój jest świat. Nie przez ciebie opłacany przed telewizorem ład. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas. Że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. A milczysz, nie twoja walka. Nie twoja. Milczysz, bo to nie twoja walka. Nie, nie, nie. Milczysz, bo to nie twoja walka. Nie twoja śmierć. 12 minut pozostało do godziny 7. Nie kolacja, nie łańcuszek, a kłódka miłości, inaczej kłódka zakochanych, to najbardziej zyskujący w ostatnich latach na popularności sposób okazywania uczucia. I nie ma się czemu dziwić, w końcu powieszone na moście lub balustradzie zabezpieczenie potrafi przetrwać nawet najgorsze warunki atmosferyczne, będąc swoistego rodzaju kapsułą pamięci. Jaka powinna być dobra kłódka miłości i jak ją inaczej otworzyć niż przy użyciu sprzętu ciężkiego, czyli szlifierki kątowej na przykład, to sprawdzał Paweł Turski. Kłódkę miłości powiesiłem z dziewczyną około 4 lata temu na balustradzie mostu i wisi tam do dzisiaj. Filip Pieszczyński w swoim życiu powiesił jedną kłódkę. Kupiłem taką w kształcie serduszka. Kosztowała mi 20 zł. Nie chciałem dać do grawerunku, bo to by podwoiło jej koszt. Sam użyłem scyzoryka, wygrawerowałem co trzeba i powiesiliśmy. Kluczyk powędrował do rzeki. Kłódka powinna być gładka z jednej strony, żeby można było wygrawerować coś na niej, żeby nie było logo producenta. Michał Szczepaniak, właściciel sklepu z kłódkami. Najlepiej jakby były mosiężne z aluminiowym pałąkiem, bo one będą trwałe i będą długo spełniały swoją rolę, ponieważ nie będą rdzewiały. 5-6 lat powinien spokojnie wytrzymać. Kłódki te droższe mają kabłąk, który jest hartowany, który zapobiega możliwości przecięcia go w łatwy sposób. Najbardziej trwałe są kłódki atestowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Komendę Główną Policji. Są to kłódki duże, z grubym jarzmem, kluczami 5- albo 6-zastawkowymi. Zabezpieczone bębenki są kołkami stalowymi antyrozwierconiowymi. Klucze w dużej części tych kłódek dorabiane są na podstawie karty tylko i wyłącznie. To są wtedy najbezpieczniejsze kłódki. Kłódka, którą powiesiłem od ponad roku, mnie denerwuje, ponieważ nie jestem już z tą dziewczyną. Czasami nawet myślę, żeby ją zdjąć. Natomiast niestety klucze wyrzuciliśmy do rzeki. Wszystkie zamki są do otwarcia. Janusz Malcew-Bzdyra, ślusarz. Wystarczy mieć diaks. Nie każdy ma w domu diaks, więc można kupić przecinak albo przeciąć piłką do metalu. Są różne sposoby chałupnicze, na przykład za pomocą dwóch kluczy płaskich da się słabą kłódkę bardzo szybko otworzyć. Oczywiście są kłódki, które ciężej otworzyć. Są kłódki z innym kluczem, których się nie da zwytrychować. To są tylko możliwości do otwarcia siłowego. Czasami bywa tak, że niechcące się otworzy kłódkę po prostu wkładając wytrych, więc to trwa dosłownie kilka sekund. Siłowym sposobem 15-20 sekund i będzie otwarta. Jeśli próbując otworzyć kłódkę miłości nie zdecydujemy się na otwarcie jej metodą siłową, to odzyskane zabezpieczenie możemy z powodzeniem używać do zamykania na przykład piwnicy. Wystarczy tylko kłódkę wyposażyć w gumową obudowę oraz dorobić do niej klucz. Koszt całej takiej rewitalizacji to raptem 150 zł. Relacje przygotował Paweł Turski, a ja sobie myślę, że to tak kiedyś kłódka była symbolem miłości na moście, a następnie pilnuje nam w piwnicy, żeby nam roweru nie ukradli. Jaką drogę taka kłódka musi przejść? Ile ona musi zobaczyć? Zmian pogody, warunków atmosferycznych, właścicieli mieszkania i piwnicy? To jest historia. Let's go.